Bir baktım sabah olmuş. Ne çok, ne çok, ne çok düşünmüşüm. Geceyi yenmişim belli ki. Ama ne çok, ne çok, ne çok üzülmüşüm. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan olmadı diyor. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan olmadı diyor. Kaçsam dönsem Allah aşkına, mahvoldum buralarda. Rahat bir nefes alsam, yoruldum uzaklarda. Rahat bir nefes alsam, yoruldum uzaklarda. Bir baktım sabah olmuş. Bir baktım sabah olmuş. Ne çok, ne çok, ne çok düşünmüşüm. Geceyi yenmişim belli ki. Ama ne çok, ne çok, ne çok üzülmüşüm. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan ol diyor. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan olmadı diyor. Kaçsam dönsem Allah aşkına, mahvoldum buralarda. Rahat bir nefes alsam, yoruldum uzaklarda. Rahat bir nefes alsam, yoruldum uzaklarda. Bir baktım sabah olmuş.